پوند دی اجمعین طولا نو حلاکول تدمیر حلاکول دا دغا دے صفت دا اللہ دے دا صفت دا اللہ دے دانا چیلا دے جتاب کیلی کلی دیا چیو دم مرون آداؤں وینسرون اولیاؤں دے دشمنان خپل حلاک گئی از خپل دوستان امداد گئی دا سجے دے دا کرامت بعد الموت دے دا کرامت بعد الموت دے دا شرک دے دا کرامت دے دا خوبیا چس خلق دیا دیا اولیاء کرام ہوتا یا غیر لغیر اولا سی کرام حضر شی دا بجائیدی اولی بجائیدی ذکر دم مرون آداؤں وینسرون اولیاؤں دا شرک کی چاور دا چاور دیکھل دا دی کتاب ادی بارت ادی کرامت بادل موت ور دیکھل انم گچو دمرناهم حلاک کلمگرئی او کوند دا یجمائن طول پس دا دی کورنرئی خاویتن راو دار شیری بما فساو دائی چه شرک کرو دائی ظلم کرو دائی یقینن پدی که خامخا عبرت دا پار دا کون جای پوئی گی و ان جین اللذین آمن اخلاسه ورکم گا آغا کسانو تا چه ایمان رو رئی و او او دیت تا کون چه غانی بچکو دا خلاف دا اللانا و لوتوان آیات کا بیان دلوت علیہ السلام اذ قال لقومی ہی کم وقت جویل قوم خبلتا اے رازیتا سبی حیائیتا وانتم تنصیرون او حال دارے چتا سخوی نئی یعنی خاق المنی ایا او تاسو لگئی رو بی حیائیتا رازی ائنکم اے یقینم تاسو چی ایا تفسیر مجدی لکی ویدہ استبہام دا حمرد استبہام دا پارد کمال استعجاب دا دا ہم زد استبہام دا پار دا کمالی استعجاب دا یعنی دیر الویغ تاجب خبر را چی خاق المنی ای عدیبی ہے ایترا زیا ائنکم ایتنمتا سچی ای خام خارا زیتا سناری نوتا پت ادا کولو شاوت سرا سرواز زنانونا بلکی تاسی او قوم یکی نپوئی گئی پس نو جواب دا قوم دا مگر دا چی ویل دی اخ کئی لوت علیہ السلام والا من قريتكم ليكي اخبرنا يقينن دي اناس انتخل يتطهرون جبان دا تپاك پاك كيا تاز تکلم دا مانا فضول لال رضان پاك جو كيا يعني حقیقت کی بنداو دا یو سیدو نئیو وزبان دا شنی تاب یا دی مراسی رضان پاك جو کرے دی تب رہے کہ نظمائی صاحب کتاب بدل دو سرے دی غلط کار کئی منی کے منی کے پتہ منی کل دی پان جے نہ ہو بسلا سے اور مگر انداز کی او باران ورن مت وارا یو قسم ناشنا باران بس بد دے باران ہوا یا الحمد للہ دائت حمد اللہ وسلام نسلور واقعات برابر شل مس دعوت سورت ہوا یا الحمد للہ دائت حمد اللہ وسلام علی عباده الذین اصطفا او سلامت یارا پبندگانو دی اللہ و کسانو ان اصطفا چکر کری دی اللہ اللہ خیرون اے اللہ دے ورا اما یشرکون یا کار سو کدا مشرکانی ورسر شریک کریا مطلب دا حضورا وہ پغیوان دی صرف یو اللہ دے او بچکول والا صرف یو اللہ دے سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پہ حقیقت دام ساوانی خبر نشو سلیمان علیہ السلام دا ملک سوان خبر نشو تردی پوری چی حدود والا حال ہوئی او حضرت صالح علیہ السلام اغلا سلامتی آما ورکلا ما بچکو علوت علیہ السلام لا سلامتی آما ورکلا ما بچکو نو سلمہ جبارش روکی کی حضرشی رحمہ اللہ چت لڑشی ابیان کے نوے بابا راجا کیا شلکڑے نرا راجا کیا شلکڑے نرا راجا چلنی شلکو راجا چلا شلم سی بار شروع چل سویا تو گوڑا مقرر او خطیب چکل تقریر شروع کئی نوے خطبہ ویا خطبے سی الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى خطبہ لکنا او اللہ خیر اما یشرکون مؤمن خلق السماوات والارض بیان مسلی شروع شوا خطبہ لیویلا خود بیان مسلی شروع شوا نطبہ لگی گلال و درشانی ہوائے ناغ و غن سر مرگرے حضر شیر رحمہ اللہ وی اما چی کل اتدا کی کار شروع کو نوی زول گیرم دویم دریم چمکی یو دو کسانو میں آگئی لنوی یر فخ موند زب تاسو لرازم او دو قرآن پاک درس پا لکن نوی دیر خر وی آگا داشو دوم رخا اخلاقی چیز چاو سر خبری نکوی داشو خو نوی زولا گیرم ایل میں قرآن پاک شروع نیچہ میں قرآن پاک شروع کو مجھے تو بلا رہنا اما با اغیل سبق شروع کو نجوڑی یو باباو خب اور اور سڑیو او اولاد نو دد شانی نوی اغا رابا دے انو زمانو دی ترمیم دے داختی ہوگا دولی اوی بے اللوی ازوانا حرام اگر سیرہ کو دیر لی زور دے دے دیر بھی دور دے دے لیا گوانا را مدد سی یہ زمدہ ترمیان دا بیختی ہوا دولی نیبا جوڑی زب اولا کی زمانو دلہ ونی چاہتیم کولا آگئی دا ونی سبق ہونی دلہ ونی چاہتیم کولا آئی دا ونی سبق ہونی نوی دے کوئی شکیر دے کو جنگ کئی نا دے کو جنگ کئی زکا دے خدا سودا بے کہ خدا کل اگر جنگ کی کی جنگ بوشن با جوڑی خبر و ختمی دے خدا سودا بے ترجمہ بابا نے قرآن دا سے خوب لگی مار کی بھی خوب لگی مار کی سو بین بار والا گا تھوڑی سر بین وال شروع کی نجوڑا گا اگوان نے خوب لگی ماں والا رہوں گی نہیں دل بھائی ترجمہ من دئی کولا دل دئی لبن کلا کلا ایک بار بابا دا قرآن دا کی خوب لگی کیا نا لگا مار کی بھی خوب لگی یہ دے اس دیا بن رہا تھا یہ جنوں گا ترجمہ شروع کولا نو ماں پذور ہے نا کہ ترکم بابا نہیں رہا لے ترا ایک ترجمہ نے شروع کو یہ تو بچے درن میں تو بس پلا رہا تھی تو بس پلا رہا تھی یہ دے برا ترجمی لبکی نا سکے نویزنی برادن مطلب دے دی داو چی دی جا ترجمہ انکریش یعنی یہ بے علکہ آگا پچی سر دے ستا لکو بلی اولا بولی کنا آگا دی وارا ہو کنا نیما بدای دی بابا اوری نا دا خبری کوای اوری مدے بخیر مدی وی آگا باوی سمی گئی کدا لرگی در باندے ہوں گورم سمی گئی کدا لرگی در باندے ہوں گورم تیار کرو لگی تیار تو لگا چل جا خبر جی خبر کراچی خبر کھڑے ہوئے تھی بول چل تو مزا آلتا رہی سو کی بری ہے دے نا بیان شروع کو مال ڈیر زیاد کسان نیچے نہ بالکل برے سے لڑ نش آ گئی بند پری دینا سنگ چلو کو مالو آ مکنا گئی نہ حل خدا ضرور بیان میں حال میں ہوئی ارے بس واپس تیرا لو نہیں سن چل رہی میں سن چل بیان میں اکن آئے مولانا بھی پسواد کی یو ځای کې مبتدئین دي هلته مونږ بیان مقرر کړو طالبان چې نه او به نه راځي بیان به نه کوي او سدې پروګرام جوړ کړو چې نه به راځي نو ایلی یاراسې نه شو قرآن صاحب را نه شي نیمای مال یو چل راځي ورشي ولا وایي چې دي ہڈومراغ تو چین میڈیا دیر بھی پروگرام جو کرے ویلی چی نبر آئی بس آج خبر ہی کو خام خواب درد ہاں خام خواب درد یہ راگ ہے اور پل بیان آئے خبر آبر نو وی بے بابا لوا ہے راگا بابا چینی مشل کو کیا بے خبر کولا یو سرے ہندوستان لتلے نو سو زمانہ پاس راگے نو په خوا پیسا ګرانه منو یو نولس روپۍ ګټلې وي نو ډېر په مینه باندې ښځې له ورکړې ان ښځې دا سنبال کړه هغې هم کله چاله میچن وړ کړې او کله چاله کپړې وینځلې که چاله څه خدمت کړې کورونو کې نو هغې روپۍ ګټلې وه هغې وله خاوند دام وسره که بېر زما نه ریشل نه کړه بېر زما نه ریشل نه کړه دام وسره که چې شل شي بابا کری اللہ خیرون اے اللہ دے ورا اما یشرکون یا کاغذ سو جدا مشرکانی ورسر شریک کئی امان اے سوگ لے جو پیدا کری اسمون نوم کا او را ورائی دے برا نوبا من السمائی دے برا نما آوبا پس را در ونونگا پدی باندی باگی چی خاوندی ترو تازا گئی ما کان لکم مشتے سے اختیار تاسو دا چی را در ونکی تاسو شجرہا مددگار سر اللہ تفسیر جلالین مانا کئی کا اے بل سوک مددگار اللہ کا رشتہ کیا بتا پولی شیا ناگئی غد میں دیکھے کیا مجھے بل سوکھتا گیا دے ویا نہ بل سوکھتا کا نا باران نشید کانے کئی نشید کانے کئی نشید نہ بے کانے راو نہ غدے کوئلہ اگر دو اوے بے اس کو باران نشی حضر شی رحمہ اللہ لی یو پیرے کانے دا قبر نہ روڑے ہو انہوں دا جائے مسجد یو لوی دارت کیے دے ناغیل اگر دو لے ہو نی بیا بس دا خدا شانو باران شروع شد ای باران نگری دو نی بیا دی خلق ہوئی بابا کو سشوے او بابا گو باران بس کئی نا خل کانے گواری وی بس اگا پوما کی بیا جہدو پا دوگی کی گوپی والی اگا دا حلت کی کی وار کچی کانی نو کانے اون تی دا کانے درگالا وا بس یاو مطلب دا چی اسی بس کی کنے چی بس ہی کی دا شانی دے وی باران چہن اگا بنجاری بابا کئی نو دمونگا دی کلی لے میری طرف پالا کند ناخوا یو زیارت کری نا بنجاری بابا ہوئی نارا بے پا سوٹو باندی لیوک نو مطلب پیدا ہو چیدے مون پا سوٹو لیوک نو بیا باران کی گی جا باران کی گی نو او چیتر وے گئی سمیشی کولن نو اگر دار اولیاء بیگتی کئی او خلا کولا کور پا سوٹو لیوائی نو خیر دا بیگتی نو دار دا بیگتی نو دار او دا شانی کل چی باران نکی گی ان ولج مقبری لور ورتا جی مقبری لور ورتا جی دیر پار کی باران نشی دی وی مقصد ادا دی چی پر یہ مقبرہ وانی اور بلی جی جوڑی دی اللہ تا ہوئی چی اللہ اس بارانو کی جب مبانی دا اور دا مرشی دا اور مرشی انو وی دی طریقی سرا جا باران کی جی او کلا نوری طریقی وی چی پاہی باندے بے باران گفتی دا او دا بنجاری بابا دا ار دے کی بندہ کی مردان لگی آنو پاگا ترو باندی کی دنو گس لاس پالا برا پا دڑا باندی یو درگا دا حجورا کڑی اندنائی باندی کی بنجاری بابا بنجاری بابا آنو دا دے خلق طریقہ دا ذکر دغلی کلی تنہیمات الہیہ کی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وما من بلدت الا ولہا آلہت تعبد دا سی اکر نشتے کہ داغی آلہنی اور داغی عبادت نشی کولے بل هم قوم یادلون بلکی دیدی یو قوم یادلون چی برابر ایو مخلوق دا اللہ سارا او یا یادلون چیراز گید مسلی توحیدنا امان یا سونے چی گردولی رنو کپاراما اگردولی پنندری چی انہارن نرنا او گردولی دی لہا دیر پارا رواسی اغرونا یا لہا لام پمانا دا علا سرا فدیوان دی اغرونا او گردو لے دا پمیند دو دریابونی کی پردا ایشتہ پدی کی سو کارساز حاجت روا مددگا سرد اللہ بلکہ دردیات دین پوئی دی یا سوگ دے چی قبل دعا دا آجد پریشان اذا دعاو ارکلا چوبلی گیا گا اذا دعاو من ترا جی دیا ار کلا چی ابلی دیا گا او لڑکی اصو آ تکلیف مرض ویجعلکم او گردی تاسو خلفال ارض جان نشین نظم جیا ایستا ہے بلی کسو کارساز حاجت رو مردگار سرد اللہ لکن دی پنخو آلیا لکن دی پنخو آلیا تفسیر ابن کثیر دے رہے یہ روایت ذکر کرے ابن عساکر نا چاوئی یو نیک انسان ہوا نو آگا اغبا مزدوری بے کولا مزدوری بے کولا او کلا یو خواب مزدوری کلو کلا بلخوا نو یو پیرا زمان سر یو سڑے روانش یو سڑے را سر روانش لار کی را سر مرگرش نو پا یو داش لار باندی روانش چی آگا سم لار نو نو آگا مالوی مالو دی لاری پتشتا دی خیر دی بلکی دا لار چی مون جردزون آگی لی نگدی دا نمنگا یو دیر شال ویتا ہو جو جور میدان تورا سیدو پائی کی دیر کسان قتل فقال لی امسک نمال لی ادرے گا اونی سا رأس البغلی سر دی خلی قجری مدد آواز را کھا گا سر دی پوری چلو کلشم نکلش او بڑی ہوا لی او پزان ماندی جامی خلی جہن آگے را جختی گی او چلے را ویخ کا او ما پسیش نظر دزن مخی تختیدم حد ما پسیده نفنا شدته اللہ ما دل قسم ورکو پا خدای باندی و ما ورطوی فزل باعلا بما علیه دیو کچری باندی کسیدی کچرا مستاشو او دام مستاشو نفقال هو لی و انما ورید قتلکا دا خودما اسیم دی خودما موسط دادی که تاو وجنو نفخوفته اللہ والعقوبت فلم ما ولا یار ورکړه د خدای نه دي د خدای نه ویریږه او ما ولا د خدای عذاب مخکې دي د خدای د عذاب ویریږه فاره ما خبره قبول نه کړه نو بل دوی زه د دوان دی ودریدم او ما ورته وی ان رایتان ترتنی حتا اصلی رکعتین ما ولا وی کستا خوخه یو دور ما بری دي چې څه څه دوره کاته مو دوکم انو بس بیا چې سکین وکړه نو ته وی مالې وی زه وکړه وعجل او تلوار وکړه فقمت فطاهرم اصلي چې معمول کو نو قران کریم په ما باندې ګډوډ کېده ګډوډ کېده نو فلم یحزنني منه حرف واحد بس مالې یو ځای اوس دغه نه یادېږي یو حرف د دې نه نه یادېږي نو فبقیت واقفا فرض پاتی پاتی سے مولا لو دے دا لی ہی ہی حالا شاب ابرر زان پارک کا نفاجر اللہ علی لسانی قوله تعالی اللہ دو ما پا جواب آنے دا لینا جاری کرا چی اما یجیب المنطر اذا دعاہ و یکشف السوء دادما پہلا شروع شو فیضان بفارس قد اقبل من فم الوادی و بیده حربت وچھ دکورم یو اسوال آر آروان دے دا داسی دا یو خلید دا میدان مر آروان او دا اگل آس کی یو ورہو نمیدر دا پاری دا سرے اوشتی دا فما اخت افعاده فخر سوریع نکل بالکل دا دل رے اوشتی دا خطا نشتی او دے راو گردی دا نفتعلق بالفارسی وقلت بالله من انت نويزاغ ورغن ختيز ما ذا شا سوار پور او ما ولا استاد بخله قسم تسو جما له هوايا فقال انا الرسول الذي يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء علوي رضا اغا چا استاد اورالي گلشه ما جاغا قبلن تو هاد عاجز پریشان ارگل جوبا لیغا ویشف سوء اولر کج تکلیف نقالا اویل دے باخلت البال والحمل ورجات سالمان فسلا آغا کچرم راواز استیرا آغا پلدو کے جکم راس رو غنم راواز استیر اولا روح جور سالم را واپس شما وَيَجْعَلُكُمْ أَوْ كَرْغَيْتَهُ خُلَفَالَ جَانْ نَشِيدُ الْمُكِي أَيْلَاهُمَّا اللَّهُ اشتہِ قدی کی ذو کارساز حاجت رہو مردار سرد اللہ قلیلًا ما تذکرون لکن دی پنخوا لیا امن یا سوگ دے چلار سمجھتا سلا پکیرو دوچے ہوتے گرے آپ کی او سوگ رالی کی باتونا زیرے روان جو رحمت پلنا ایشتے پتی کی سو کارساز حاجت رہو مددگار سرد اللہ جیر لوے دے اللہ دا رسنا چرا مشرکان ورسر شہید کئی امن یا سوگ دے چپا والدل پیرا کئی مخلوق یا واپس کئی ویا مخلوق او سوگ جیر زر در کچتا ستا داسمان او در مکینا ایشتے پتی کی سو کارساز حاجت رہو مددگار سرد اللہ او آیا راڑی واضح دلیل پر کہ چلی رہی کا سرشتی ہوا آیا نہ پوری گیا رسو کسی پاس ماننو کے اوپس مگا کی فغیب ماننی الا اللہ مگر اللہ وما یشعرون او نکوی گی رہی ایان اوبارسون چکلو پورتکولی شیئی قبرونونا ای لطورا پتم نشتا رہے چمون بکلا قبرون پورتکولی شوا معلومات یا مانا بلت دارک بلکہ انتہا رسید لے علم دلی پاخیرت پا بارد آخیرت کی امعلومات والا نلی شوی بلکی دی پا شکی لی اوکی آمننا بلکی دی جدی نران دلی اوائی آگا سان اے اوائی آگا سان جی کوری کرے ایار کل جی سمونگا ترابن خوری و آباؤنا و مشران مونگا امگا جیل مخرجون خامخا اختلی بشید قبرونونا فتاتی سروازہ کرشی و دمگا سرا حاضر دی نحنو دمگا سرا از مشرانو دمگا سرا مخدے دینا نظر آمدر کسی دی امنو دیا او آیا اگر دی پر مگا کی پسو گو رئی چسر انجیش انجام دی میرے مانو امخا وکی اپا دی مانو او مکی اپا تنسیا کی داغ سنا چی دی کم مکرو فارید کبیا او آئی دی کلو جاوادا کچریتا سرشتی ہو آیا زردے دا چیشی رد فلکم چھولا جستا صبح سے باز آغا آغا بچی تلوار کوئیتا صبح آئے واندی او یقینن روستا خامخا خاون میں حربانی دے پا خلق واندی یقین دیر دیا تو دین شکر نو کی او یقینن روستا خامخا پوئیتی پاوا سواندی چھپٹائی سینی رئی او پاوا سواندی جسکارا کئی دییا او نشتا رئی من غائبتن شے غائبی ان کے پاسمان و بزمگا کی مگر دی پیدم دا اللہ جسکارا اللہ لمعلوم دیا انہا حاضر قرآن یقیناً دا قرآن کریم بیان کئی پبنی اسرائیل واندے دیر زیاد آغس رکی دے پائے کی اختلاف کئی دیر زیاد آغا خبری چی دی پائی کی اختلاف دی او یقیناً دا قرآن کریم خام ہدایت دے و رحمت دے دپار دا مومنانو یقیناً رب ستا فی سلب ہوگی پمیند دے کی بی حکم فی سلیق پلی سارا او دا اللہ دے دور ور ایزا او دور ور کوا فوزان اختارا فا اللہ واندی یقیناً تے بحق کاروانی انکہ یقیناً تے جی لا تسمع الموتا تنش اولے مرولا ولا تسمع سنت دعا او تنش اولے کاملا واز ہر کل جو اولی شاکا ان کیا تو گورا سورہ روم گورا دیرشم سورت دے سورہ روم آیت گورا دو پنگوس فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَسَيَقِينًا نَشَاؤُ لَمَرُولَا أَوْ نَشَاؤُ لَتَكَاوُ لَأَوَازَ أَرْكَلَ جُوَاوِي مُدْبِرِينَ شَاكُمْ كِي تَوَلَّى نَشَاؤُ لَيَا سُورَةُ فَاتِرُ غُرَا سُورَةُ فَاتِر سورت درشن آیا تو پورا دوشتم اوت شانی ویاپل نسم نو پورا و مایست آما ول بیر ان برابر روندولی ان کے انتیا یون رانا ان سور یون گرمی و مایست آیا انری برابر جوندی وللم وات او نمرا مراو جوندی نوی برابر نو دیوی دا خود جوندی دی مریم جوندی دی نو اللہ ہوئی نری برابر دا خود برابر کرلا او مفتی سے لکلی دی چی پا جوندی کم کارونا پول ناغا طول کارونا پاس دمرگم کئی نو پاس بیا خود جوڑی اللہ ہوئی وما یستوی مفتی سے بھائی یست ویلحیا والاموات بستا غلو تپوشا او اکابر پرستی پوشا تپوشا اکابر پرستی پوشا چننو چدویلی انو دا خو اکابر دیا اکابر دیا اکابر تول اکابر دیا خوزن اکابر آگا دی چی اغیر و نورو دو وجنا دا اغیر خبر پریدی اللہ دیر لوی ذات دے او بیا پیغمبر دا کادر نے صحابہ دا کادر نے ائمہ اربع دا کادر نے خلفائے راشدین اربع دا کادر دی اغیر کادرین لدا کادرین دی بلکہ اصاغرین دی دا سجے دے دا صاغر دی دا رئی پر نسبت باندے اصاغر دی وما يصل الاحياء ولا الاموات ان ري بابر جون ليو نمرا يقينا الله اوري اغاچا تجي هويشي وما انت او نيت بمسمعي دو بورا الله اوري جن اذا الله باورولي جو قادو شادوشتا الله بي يستني لما اوريشي ها نبيا وزنسي جي راستنا موريا خبر الله اوريولي جنا دا دا اللہ ورولو کی خوب اٹھو سا خبرہ نشتا دے اللہ اسمانو دا عظم کی لوی ایتی آسوانو کرہا قالتا اتینا توائرین نا اللہ اسمانو لوا ورول عظم کی لوا ورول ابو رسند لوا ورول غیر موجود او لوا ورول غیر موجود او لوا ورول مطلب لا تم جتوا آدم محض کی ہوا اغیل وورولا دا اللہ پاورولو کی فرد سے خبرہ نشتا دے خبرہ خو لم مخلوق پاورولو کی دا نا اللہ اصل پیغمبر کوئی وما انتاو نیتو کہ نسمی عمان فی القبور اور اول کی آگا چالا کلی پا قبرولو کیا دا شانی دا سورہ فاتر آیت بورا آیت بورا سوار لسم سورہ فاتر اللہ وی انتظروہم کہ راغوار ایتاسو دائی رامت کو ایتاسو دائی لا یسمعو دعاکم نو ناوری دائی آواز تاسو تاسو آواز ناوری آل تلات سے جگڑ کولا نبی دے اسما دا سمان را نبی دے اسما دا سمان را ہی جواب کم خودن تفارو سے جگڑا نشتہ دے اللہ وی کچاری رام عرض کوئی تاسو دے وفار دخل واجتنو نلائس مو دعا اکم ناوری جگہ واسطاسو پینڈائی شو قرآن سے اگر اکوڑی تا سکن جماعت تکم چی خالص دسین در پغار باندے دے ناویل ہے در فیاض مولانا سے کم چی شاپور دے اگر راوستے اگر راوستے در جماعت تے راوستے او مولانا محمد عبدالخان رحمہ اللہ اگر راوستے نو بیان کرو نوول تلیو ناول خوی سورہ یوسف باندے لگیا ہو او جو توحید بیان کو کو سورہ یوسف دی اخر دغه ته اور رسید اور سو چې وخر له سجدا سورہ یوسف باندې ټول بیان کولک او دې وی دلته کومه مسلې ضرورت دلته کومه مسله وچیر نران دغه شان دا نه چې چتلار می دوی چې کومه خبرې ضرورت دی مانگا بنگا ہوا ہے اور کیا بھی خوال آگا نچی از این اپر جنکی بھی ضرورت یہ تا آگاو کی آگاو نکی خپل ٹیم ڈاک کا آسی ڈاک کا نجوڑے آگاوی رو پر کمی خبری ضرورت دے نو مدادو اور تاوی اس کا تا مرگرو یجی جی مسئلہ دا سمائی موتا ہو چی رہا نو بس دائی رکھنو نو یہ اللہ وی لا اسمع دعاکم ناوری دی آواز تا سنو نوی اللہ وی واوری دی وی ناوری اس کو بنو ورد لے یہ اللہ وی ناوری دی وی واوری اللہ وی ناوری دی وی واوری انو اللہ وی لا اسمہ دعاکم ناوری دی آواز تا سنو اس کو دے بے نبی دا اسماء نبتا دلتا اس نبی دا سما دا ناوری دی ولو سمیعو او فردی کوای وریدل لو پو فردیاتو داخلی گی لکا مسکی میں تغیلی لو کا نبی حمالیاتو اللہ لفصدتا کتری دیز مکاس محمد کی مددگار رسی واد اللہ نوزی نظام ببر بات شده خو لو کانا فردی ککوی داخل نجشتا دی نو فردی کوای وریدل مستجابو لکم نو قبل والدی شکول استاسو خبری کوایا ورید المصبی کے قبل والے نشکولے اول قورینا بے اللہ وی پرد قیامت انکار بکے بے شرک کم پلی شرک ستا سبان لے شرک سلو ستا دی چھلے ہوئے دا سورہ احقاف بورا سورہ احقاف سپگشتن ہی باری اول مخدے آیت بورا پینغم ومن اضل او سوجل الغمرا من من دار اچان يرو چرام از کئی سی وارا لانا رسوک لا يستجيب له کہ قبول والے نشکول پاد پل نیز دو تر قیامت پورے تر قیامت پورے اگر دل نشی دار سی دے وهم او دانی کان من جان ان دعائهم کرام از شوی رو گئی نوازلون نا خبر دیا اللہ نا خبر ساتلی او دیوئی نا امڑی اوریا امڑی اوری دا شانی دی آیت کیا پا دی آیت کی اللہ نفی کری را نفی کری لگا سمائے موتا دیوئی نا نفی دا سمائے موتا ندا نفی دا اسماء دا موتا دا یعنی طول نشعر لے ویخن بیارا ورپسی سوئی وَلَا تُسْمِعُ سُمَّ دُعَاءَ او نشعر لے تکانو تاواز مدل تاو آیا نفید اسما داد سمان دا یعنی مطلب دا آغای اوری خطول نشعر لے ننکان ناوری نطول ذکا نشعر لے نمولی ناور نطول ذکا نشعر لے اے کسرتو نجوڑے فن کا سرا ماتاو میداشے نو پس ماتوالے قبول کر نو کم چی دے متاوا او متاوی دے نو مطلب دا دا کار نکو ناغا سری قبول کو کسر تو فن کا سارا نتل تک اللہ ویا لا تسمع الموتا نو نفید اسمال دا نا ویمان نفید سدا لیکن اسمال دا نفید اسما سر نفید سما لازم دا نفید اسما سر نفید سما لازم دا او ذکر چی دا خبر بسوک گئی دا باغ سوک گئی چی تو دا گئی کی کی داری داری داری ذکر چی تو خلاف برا کلو تسر مونگ احناف یو دا اغتل کی داری داری دا اغی وی دا مونگ یو دا اغی وی او خدا دمرا را چی حقیقت خدا دا چی تو دا لا مسلم پڑی رہی نیستی او تو کلم خبر من اللہ نہیں تیار اگر کاغ علماء دیوبند وہ نہیں نکلی تاکہ تشت خلی دعوہ دا او نور چینو لکر عطیب اندی مثال دے وی کانے کے اور او دی کانے کے اور دا خیل دا پار جگائی دا خوراک دا پار جگائی دا شانی دعوی دا پار سیئی دیوبندیانی ہے خدا دا جی کبندہ دا شوئی دا ببرنی چھت تاسو گلابی دیو بندیان دے بناسپتی دیو بندیان نہیں اصل دیو بندیان نہیں دی آیت لان دی تفسیر خازن والا اغوی تفسیر خازن کی وہی مانا دا آیت دادا چھے انہم لفرق اعراضہم عما یدعون الیہ کالمیت الذی لا سبیل الی سماعیہ مانا دایت دادا چھے دید وجود دیر اعراض کولو دینا اگر دین لاغا مسلیلہ چرا بلشی دے یغیتا دی پشانتا دمری دی آغا مڑی کی مشتہ سلار اوری دو دادتا مارا تفسیر خازن والام پا دین پوید چی دی رہ نفید اسما دا چی ویلوے لا سبیل الى اسماعیہی بلکہ سوائی لا سبیل الى سماعیہی اسماعیہی نوائی سماعیہی وی دانوائی چی مشتہ سلار اورولو دادتا نوائی مشتہ سلار اوری دو دادلا وکس وکل اسوام من لذی لا يسمعو ولا يوهمو او دای پشانت دون دکون آگا دی چغن آوری ون پوئی گیا تفسیر خادم دی آیت لاندی ویزا صفح و آورا ما سر چکم دے درین جلد دے سلور سو جلد سم صفح دا امام راضی رحمه اللہ وی امام راضی رحمه اللہ تفسیر کبیر کوئی قال فی الاسوام لا تسمع سم الدعاء اللہ لیلی پبارد کن کی چتن شورو لے کنو تاواز ار کلچ واوری واوری دل شاکون کیا مطلب دا وی اللہ ویلی چکل دل شاکی نتبیاولت نشورو لے او کل ایک مخکر نبیاولا بندہ رولے چکن بیاولا رولے چی فضورا بیولا ہوئے یعنی آگا بستا تو خلی تو بوری نکو بشی پا خبر باندے یا دیو جنے بندن آوری اگل تب مختولاو یون دی شول دی مفضلون آگا پوئی گیا نو ویدے پا بارد کانو دیویلی دی ولم یقل فی الموتا فبارد مرکی دانی دیویلی ولی ویلی انال اسوام قد یسمع صوت الحائل کسوت الرعد ذکر ویکن کل کل تیز آواز لکد گرز گرز آواز آغا واوریا انو دیکھو ناوری ناغا دے آغا واوری دو وی دمرو بارکی دانی دی ویلیا چی گنی طولا نشو رولے کل چی دی پلپا مخکڑیا نا وی ولم یکل فی الموتا مرو بارکی دانی دی ویلی مطلب دا مڑی پیس صورت ناوری مڑی پیس صورت ناوری دا خو دا تفسیر کبیر دے امام راضی ویلی دا شان اگورا تسهیل دا ابن جزیل کلی رحمه اللہ اغلی دی شبہ من لا يسمع ولا يعقل بالموتا کی انہم لا يسمعون اللہ مشابی کلا رسول چناو یو ناقل کئی دمڑو سر پجی کچ گئی ناوریا بندگی وسر مشابات نہ کرے او دا وی چی لا یسمعون ناوری اگا لا یسمعونی نہ لے چی دا خلق ولن شعورو لے اسمع یسمعو یسمعونی نہ لے بلکی یسمعونی لے یعنی دا مری ناوریا نتقبل اسماع اسماع سران خلق او مفسرین اگا دا سما سران کلی ذات دید ہے کہ اسماع خبر نشت دا سما دا نہ شانی با علماء دو بندو دا غیہ والا وورا کم چی سالار دے دو بند سالار دے دو بند او مشر دے دو بند نو آغا خبر وورا مولانا رشید احمد گنگوی رحمہ اللہ دا کتاب دے الکوکب الدری اول جلد دے دریسو نلسم صفر وہی واستدل المنکرون ومنهم عائشة وابن عباس ومنهم الامام بقوله تعالى انك لا تسمع الموتى فانه لما شبه الكفار بالاموات في عدم السماع علم ان الاموات لا يسمعون ان الاموات لا يسمعون والا لم يصح التشبيه والاستدلال کرے منکرین ذ سمائے موتا چی یو دا این حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دا چا وہی مڑی ناوری ابن عباس رضی اللہ عنہ دے ایو دا این امام ابو حنیف رحمہ اللہ دے استدلال نیول پدی قول دا اللہ تعالی باندې چی ان کلا تسمع الموتا فإنه بصیرتن اللہ لما شبہ الکفار بالاموات ہر کرے چ مشابہ کل کافر دا مڑ سر فی عدم السماع مولانا رشید احمد گنگوی رحمہ اللہ دانوئی کی فی عدم الاسماع بلکہ فی عدم السماع مطلب دا نفی دا اسماعی دے اغوئی پا عدم السماع کی پا عدم السماع کی وئی اسماع کی نوئی نوئی معلوم شوچی ان الاموات لا يسمعون مڑی ناوریا وإلا او کدا کسی چی مڑی اوری نو لم یسح التشبیح بیا خو تشبیح نو صحیح کیگی چی اللہ مڑی کافر مشابه کئی مڑو سرا وی معلوم شو چی مڑی ناوریا یعنی که مڑی اوری نو بیا خو تشبیح نو صحیح کیگی او دے دے چی وی نا چون کی کانا انا چونان کی کانا انا اگا وہی مولانا غلام خوی سے وہی مبتدین دلائل یو سوری سون کی چنان کی لیکنو مگر دا یو سوری مگر دا سی او چون کی دا سی او چنان کی دا سی دید ہے کہ خبر بلن را امدت کر جی سالار دولا مہدیو بند ہوئی کہ دا سی ہی کی مڑی اور ہوئی یا ہوں تشبیل سے کی گی او بیا ورپسی وہی فالظاہر انکار السماعی فالظاہر مسلک چرنا گا انکار دے سما چی سما نشتا دے وہو الاسح عندنا او ایدا مسلک دیر سید پنیز دنوں گا باندے سو کوئی مولانا رشید احمد گنگوی رحمہ اللہ وی نئے خلق خدا دے پار زمرا کو لبسو چی گئی کرنے چیزی خلق دا دعوت من دیو بنیان یو دا حقیقت دے او گدا کذب دے دروغ دیا دا دروغ دی دا کل حق دا کل حق دا شانی دا بلا حوالا واورا دا علماء دیو بندو او چیغم دو لو شخصیت دے چیزا پاکستان جاندا دو آبخی بولے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نو اغوری ان الضابطتا انما هو آدم السماع قانون او ضابطتا دادا قانون او ضابطتا غن او ردر دمودی لیکن المستثنیات فی هذا الباب کثیرت لیکن بدی باب کی مستثنیات چتا دیا سمرا خیستا خبر اکرا مطلب دا کہ چر تک محادیث رازی اغد دین مستثنا دی جنی ضابطہ دا قانون دارے چمرینا اوریا دا چاوے لیلی شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ دا شرح دا مسلم فتح المسلم دا غیر دویم جلد سلور سور یوکم اتیا سفر سلور سور یوکم اتیا سفر وی یو شیر کی رازی آکس تاجب کیا وی لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں جنگی کے اولاد کی پورا مشتر ہے لاز کی پورا نشتر ہے جنگی مطلب یو مسلے وان خلئی در سرس دلیل مشتر ہے ون خلیا ایسے ان خلئی در جانی دبل عالم دیوبان او دلی مفتی داغ خبر واورا مفتی اعظم دا علماء دیوبند ہوا سوک مفتی عبید الرحمن سے داغ فتاوا دا فتاوا دیوبند دول سو جلد نداری پا تینزم جلد کی سالور سوا اتو درشم سفا جوائی سوال تینا شوئے دے سمائے موتا میں محققین حنفیہ کا کیا مطلب ہے اور قرآن و حدیث سے کیا ثابت ہے نبض و احناف یہی نبض کی رہی اور دیوبندیان نے نبض کی رہی کیا رس جواب ور گئی الجواب انک لا تسمع الموتا وغیرہ نصوص سے آدان سمائے موتا ظاہر ہے انک لا تسمع الموتا وغیرہ لکا نور آیا تنم چی موخیل لیکن نصوص ہونا آدم سمائے موتا نا اوریدل دمر ظاہر دی اس تو پبل طرف آرہ میں واغر پبل طرف آرہ میں دل جو ہے نفی دے اسمان مستلزم نفی دے سمال ندا دل جو ہے دیکھیں جو ہے نفی دے اسمان مستلزم نفی دے سمال ندا او وقت دیر چی دا مفتی دے دیو بن سوئی فإن عدم الإسماع يستلزم عدم السماع اس کی طب نمانی حق نمانی ہو دادا غی خبر دا خسی طرف کلی کلی رہی وی ذکا عدم الإسماع مستلزم دا عدم السماع تو والا نشی اورول ان دا مستلزم دا ناوری دولا دادا دی الفاظ دا ربی مانا دا تو والا نشی اورول ندا مستلزم دا نا اريدو دا دیتا او بیاوی وهو قول محقق الحنفیہ داد محققین و احناف قول دے داد چا قول دے محققین و احناف قول دے کلکل دیوئی ما ابو حنیفہ رجوع کرے نرجوع لکی علماء معلوم شو او کم کی سرون دی علماء دیوبند دینا غیر دا رجوع نو معلوم چا غیر ویلے جدید ہے کہ اس ویلے ویچے نا دا کون بے کلکر او خدین او جو کرے دا وینا دا دا محققی نو اکنا پو مسئلہ کرے دا جانی بیائے ہو رہے کہ وی سمائے موتا خود مختلف ان کی ہی مسئلہ ہے حنفیہ سمائے موتا کا انکار کرتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یہی مذہب ہے اور قرآن اور آیات قرآنی یا اس پر دال ہے فتاوی دیوبان مدلل مکمل تینزم جن سلور سوا یو سلو اختم صفا او دا کم اچمی دمک کی ذکر کرنا دا سلور سوا دریکم سلو اختم صفا ایز بل مفتی دا دیو بند دا غی اندگا وورا خبر وورا مفتی کفایت اللہ رحمه اللہ دا غینا تقوش شده دے ناروی جواب جوئی مسئلہ سمائے موتا قرون اولا سے مختلف ان کی ہی چلا آتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی اس میں اختلاف تھا قرآن صحابہ کے بعد بھی ہمیشہ علماء اس میں مختلف رہے اکثر صوفیہ سمائے موتا کے قائل ہیں لیکن علماء حنفیہ کے نزدیک ثابت نہیں اکثر صوفیہ صوفی سے سمائے موتا ہوئی قائل بھی او بنینو علماء احناف بنیل باندی سمائے موتا ثابتا ندر کفایت المفتی اول جلد یوصل شپد نوی تفا او یو دیت یا بل دیت کیوئی اور مردو کا سننا نسننا صحابہ اکرام کے زمانے سے مختلف ان کی ہی ہے حضرت عائشہ اور بور سے صحابہ اکرام سماع اموات کا انکار فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات سے استدلال فرماتے ہیں. وہی دا مسئلہ صحابہ کرام و زمانی نے پڑھی کہ اختلاف را روان دے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیر سے صحابہ دا سماع دا مرنا منکر دی اور دا قرآن کریم آیاتوں نے استدلال کی نبیابا چادر رسول سمائے موتا نمن دا اہل سنت والجماعت کے دے اوکنرے نبیا موتی کے وہی پس منکری سما کو اہل سنت والجماعت سے خارج کرنے والا گویا حضرات صحابہ کو بھی اہل سنت والجماعت سے خارج کرتا ہے. تم رسول خبریں کرے وہی بس منکر دو سما منگا سما وائی ہو سما غلط دا سما دے دیو جن قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وئی اگر وئی نفی سمع موتا اگر وئی ولنے مصدر کو سمع ہے سمع کو دوئے مصدر دے سمع اسمع سمع و سمع مرا ہوئی جا دوئے مصدر دے اول مصدر کو سمع دے نوئی گویا کی دا منکر دو سمع موتا نا دا اہل سنت والجماعت نا خارجون والا سوئی سو کوئی کہ سمائے موتا نشتا ندا دا اہل سنت والجماعت نا خارج دی نگویا کہ دے حضرات صحابہ کرامم دا اہل سنت والجماعت نا خارج کہی دے تو سر قلم دے او بس چی دو لکل چی خارج دی نگویا دا و خارج دی این بل اگر شاعر ویمازوی چی بخن دی دو بوف آن نا شکل من است ولیکن قلم در کسی دشمن است وی خند لی دا ما شکل نرے وہ قلم دے دشمن لاسو کے انہوں نے ما شکل روان دور کرے رہے یعنی لدہ سنین کفایت المفتی اول جلد دریس و شپیتم سفر شامی لراشا نشامی اگر دیر ہے کی مسئلہ دے قسم ذکر کرے رہے اور مسئلہ دے خبر ذکر کرے رہے چوئی یو سری قسم ہوگو کہ دو بعد پلانکی سر خبری نکو نو مثال دے سنگ دے با حانیفی دیو کنا نو دے پا دی بانی نا حانیفی قسم ہوگو قسم دے دو سر خبری نکو او چی مرشن بیاولوی یا رورا تولی حلتت لیو تاولی دا سکول نو دو سردائی لگیا دے کنا خبری ورسرکل نو دے وی وی اما الکلامو فلأن المقصود منه الإفعام والموت ينافيه ينافيه وإذا كان مقصود خبرنا فوقول بي أو مرض منافين ذا فوقول سرا شب مرض راغي نبياتي أو بندانش فوقول ذا كاغاورينا نسنجا دي فوقول ذا كاوه بشانو بي هذا من دي راخنافو شانو من دي راخنافو احناف جی فتوت نوار و فتو در کئی نبا جوڑی یا شامید ہے یا بحر الرائیت ہے یا شامید ہے یا بحر الرائیت ہے ندا دا مندائی دا احناف اگر سوئی مرد مناسج دا پوکول سرا نبیا وئی ولی دا حدیث بات کی چرا دی کہ قلیب بادر کوئی تا دا اللہ پیغمبر اکسان گردولیو مجھے اللہ پیغمبر و سر خبری پولی نو عمر رضی اللہ عنہ ورطیہ تکلم المیت یا رسول اللہ اللہ پیغمبر وینا ما انتم بی اسمع من ہاؤلائی وی کوئی کہ تاز دی حدیث سر منافی نوے نوی فقد اجاب عنہ المشائق علماء دین جواب کرے یو دا چانہو غیر ثابت من جہت المعنی چی دا حدیث ثابت نوے دا حیثیت المعنی دا مطلب چی دا حدیث میں ثابت حدیث ثابت دے کوئی دا حدیث دے حیثیت دا مانا نا دے ثابت سنگا کوئی دا دیو جن جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ردت ہو بے قولی ہی تعالی اگر دا حدیث رد کرے رہے بلی قول دا اللہ تعالی باندے چو وما انتا بمسمع من فی القبور انکا لا تسمع الموتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وی دا حدیث رد کرے رہے میں ستاسو مشر ملاح پر کتاب کیلئے کلیری چھے قول دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جدیر بی ان یضحک دا لائق دے چھو خاندلے شدی پوری دادی تو سویج دی پوری خاندہ پکار دے آلہ اپنی مور پوری خاندہ ام المومنین اپنی مور پوری خاندہ آلہ چی آگی انہی دا سویجی آگی دلے یو قائدہ چی آگی رسول شاشی ہو انہی الانوار کی کم قائدہ آرہو یا آرہو جگہ دلے واضح کرا آگی دلے آگا قائدہ واضح کرا چی کلا یو آیت یو حدیث را دے آگا آیت یو سوئی یو حدیث بل سوئی وہ دے رہے کہ بس چل کے حدیث بمانی ہے قرآن بمانی نو اول وجہ دار دوار یعنی یو اول بے تطبیق کے صبح کے تطبیق بے کے اور اس کے تطبیق کے نشی کولے نجاد سے تعویل کے تعویل بے کے دے رہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لگی رہا آگی دی آیت کی آیت باندھی عمل کو حدیث کی تعویل کو آیت کو تعویل نہیں بولے تعویل آگے وہ لگے گا نو تعویل اوک بس کی حدیث کی اور اس میں شاشی اور دا شاہ نور الانوار اور دا سے نور دا دب دی دی تعویل آتا کہ قرآن اور حدیث کی نجوڑے قرآن باغ نے حدیث کے بعد تعویل کیا قرآن باغ نے حدیث کے انو لاغی دا پارا بطل محمل پوری ناغا و پاوا غیوان دی حمل کے انو ردی کا مطلب نہیں چی جوڑی گئی حدیث نہ منی نہ حدیث منی حدیث کی تعویل کو دانا جی حدیث نے انکار کی انکار جدا شیر اور تعویل جدا شیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ یہی دا حدیث غیرت کرے پدی آیاتوں وان دی وہی دویم جواب کی نا علماء دا کرے شدا دا اللہ پیغمبر ویلی علی وجہ الموعظۃ للحیاء و طریقی دا نصیحت کولو سر جواندو تا وہی دریم جواب کی ندا کرے شدا مخصوص دے بے اولائی کا فدا دا خلق باندے لپار دا زیاد افسوس پا گئی باندے دا پدا دا خلق پورے خاص دے یعنی دا خلق ہو رہی دل او دے وجنے محدثین دا حدیث پا باب دا موجلی کی ذکر کرے داولی پا باب دا موجلی کی رائے خبر دا مرد آوری دو دن آوری دو دا او دا آگئی کوئی تا دا گردون دا او راوی ہے پا باب دا موجلی کی پا باب دا موجلی کی ذکر آئی جدا موجزہ دا ذکر پا باب دا موجلی کی رائے دا شانی بل جواب کے وئی علماء دا کرے چدا خصوصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معجزتن پا تیتی دا موجزی سا خودے بیا وئی دغه والا شانی والا خیوئی یو بل اعتراض کی راضی جو حدیث پاک کی راضی مسلم کی کہ ان المیت لا یسمع قرع نعاله اذا انصرفوا مل اوری اغا آواز دو پانو دو دی ارکل کی دی واپس یو خو دی کی قراعت دی کی دیش رسو والی او بمشی یو خو دی کی قراعت دی کی دا لا یسمعو ندی لا یسمعو سجھے دی لا یسمعو او دا چالی دی دا دکا مولانا رشید احمد گنگوی رحمہ اللہ کوکب الدوری کی ویلی چلا سجھے دے دا اللہ یسمعو قراءت دے نمانا بیادا سیدا او یقیناً ملچے دے خامخا اوری دے باشی آواز دا پاند دے خلق دا نچی دے باوری لا یسمعو خامخا اوری دے باشی قرعن عالیم آواز دا پاند دے ارکل چی دے واپس شی چی فرشتی وراش انو دا غوائی محدثین وی دا کنایه دا سرعت اتیان دا ملکین و ندور از درو نفر استیراشی او سوال جواب دیلی چی دیلا دا دیر دیرین او دا مقبرین الانی پلشی که دا غی سوکناستی ماغا با دا دی دا خوب کشار لا اولی چی دور از درو نفر استیراشی نوی دا کنایه دا سرعت اتیان دا ملکین و نا او دغا وی شانی والی دا جواب کرے الا یخصو ذالک بی اول الوضع فی القبر چی وی دی علماء دا خاص کرے پا اول کی خودو سر پا قبر کی چی سنگ قبر کی کیلی نو دی وقت کی اولی دانا چی انشاء ہوئی تو من لوگا دی حدیث نے یو تعویل کرے رے دی حدیث کی یو تعویل کرے رے او آیت باندی عمل کرے دا چا دا احنا خدا شانی والا دا دوری خبری کرے دا مو ہے کہ دے لگیا وہ بکری شامی خبر کو خبر رہا بس گم رہا ہے سری خبر جب منگا جاؤ خبر ہی رہا بھائی نوئی دا علماء اولی دا لگا کئی دا تعویل کئی جمعا بینه و بین الآیتین دا وجی دا جمعنا پا مند دی حدیثا پا مند دی دول آیاتونو کی وی فا انہو لما شبه فیهم الکفار بالموتا لعفادت بعد سماعهم وهو فرو آدم سماع الموتا وی ذکا دا سو کوئی شانو علا وی اللہ کی مشابہ کر پدی دوار و یاسنو کی کافر دا ملو سارا نو دا پار دا فائدہ کولو دا لریوالی دا اوریدو دا دی دا چا دا دی کافر او ایدا فرد دا نا اوریدو دا ملو لکہ دا راوی سارا مشابہ کری نو دا ملو دا کافر و اوریدل فرد دا ملو اوریدل اصل دا ملو اوریدل اصل نو ایدا دا فرد دا نا اوریدو دا ملو نئے کم چی اگا اصلی پا آئی کی با اگا وجہ دا شبی سی اگا با طریقی دا قوت سر مکنی دا تولی سور انام کی لانکہ دا خر گن دے دے مکم قلتوب دکی دیر دے کہ خر کی دیر دے خر کی دیر دے تو دکن دے ہو اگلی مید دیر مدد تشبیح خلق دا خر سر ورکی نا اگا چا سر کی تشبیح ورکی کی جا اگا کی با اگا صفت پا طریقی آسانی باندی پروتی بیاوئی مانا دا جواب اول دا دا چی دا حدیث اگر کد سند پہ اعتبار سر صحیح دے لیکن دا حدیث معلوم دے دا جہت دا مانا نا فدا سے علت سر چی اگر تقاضا کئی دا آدم ثبوت دا اللہ دا پیغمبرنا چی اگر مخالفت دا دی حدیث دا قرآن کریم سر دا سو پہ امام شانیوئی سوئی شانیوئی علامہ شانیوئی نبیاوئی فبہم گوارے ران پوئی کا فبہم پر ران پوئی کا شامی جی کم ماں سر درین جلد دے یو سل دری سل اختم زفادا او باب دے باب الیمین فی الضرب والقتل وغیر داری لیکن دار یو مسئلہ دا قسم پہ خدای کما دلہ شفور کی او پس دو مری دغن ہے پس دو مرد نہ دیو چکر آواز استا ہو یو تس دیو آلو خانس نہیں نتا ہوا گا ہوا آلو مولی خانس نہیں وجہ دا دا چی مقصد دوالو نداغو درد منکولو او اس اگا ندرد منکی گی اس اگا ندرد منکی گی دا چا ویلی شانی ویلی دا شانی دا حدیث دا بخاری امام بخاری بھی کر کرے دے یو سل دری اتیا سفر کی اور حضرت عائشی رضی اللہ عنہ دا اگر الفاظ ان بگی ذکر کری دی چے متصل بیاور سر دا حدیث دا حضرت عائشی رضی اللہ عنہ ذکر کرے دی چے قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم لیعلمون الان دائی اس حق ہوئی گی انما کنت اقول لهم حق چا غما دیل سوینا غرشتیانی وقد قال الله انك لا تسمع الموتى دا البخاري روایت ہے ظاہر عائشہ رضی اللہ عنہا کا الفاظ او یو اول جلد یوصل دریت یا سبب کتاب الجنائز دے او باب تغلی باب ما جاء في عذاب القبر باب ما جاء في عذاب القبر دا یعنی یا امام بخاری اگر حدیث بیا ذکر کرے بدرین غلباندی دا حدیث ذکر کرے چی دا اللہ پیغمبر را گئی کوئی دا لدوڑی فلی کوئی باندی او درین دا آگئی نمونے آگستی دل دا آگئی پلاران نمونے آگستی دل رکا خوی طول پی جندل دکیلی خلقیو نوالیوی اے خوش آلائی تاسو چی کتر تاسو دا اللہ خبر منلے دا اللہ دا پیغمبر خبر تاسو دا خوش آلائی نبیا ورتے مونگا ہو مندلا رسی مون سر وعدہ کرے وزن مونگا رب رشتیا متا سنوں دل کنا بہار تو مر رضی اللہ عنہ ہوئے یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها ولی خبر کے دادا جسو سر کی اگے روح نشتا دے اور ادھر ہو روح کار دے تجھے دے کی روح نشتا نو سنگا ہوئی نو پسو ال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما انتم باسماء تاسو خاوری دن کی نئی دعوست دی دیتا ویم نبی امام بخاری وی قال قتادت امام قتادت ویلی احیاهم اللہ حتی اسمعهم قوله اللہ کل پیغمبر بپار جوندی کل تردی چی ویورو دیتا جنی مری ناوی حضرت امام قتادت تاویلو لکن دا ذکر گئی جلت آیاتو نوی آیاتو نوی دام دا بخاری دویم جلد پینزس و اشپس شپیتم اصابه بی دا حدیث ذکر کرده او دا امام قتاده دا قول ذکر کرده امام قتاده دا قول کرده او دا نوی چی نموری اول نو دا قولی نوی چی او ناو اغا دا ویلی کنه کنه علتا دا قرآن کریم یا تونلی علتا دا قرآن کریم یا تونلی بیا دا شانی امام بخاری دا حدیث بیا ذکر کرده جوین جل تنزس و وشفیت مصبجی چلا اللہ پیغمبر اوئی انہم الان یسمعون ما اقول لهم نفذکر لی عائشت دا حدیث حضرت عائشی رضی اللہ عنہ تا ذکر کریشے نفقال تریوی انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم الان لیعلمون چی دای اس خام خاکوئی جدان دیلے اس اول ان الذي كنت اقول لهم هو الصدق شيء يقول هو الحق كما قال سمين دار اشتياري او ثم قرات يا هر طيشير رضي الله عنه هذا ايت الاستيد انك لا تسمع الموتى ده ثاني بیا امام بخاري او ده حديث یواز امام بخاری نے نقل کرے مشکات نقل کرے بریس و کنزوس الوختم زبا کتاب الجہاد کی درشان امام نسائی لکر کرے کتاب الجنائز کی دو سوا درین انتفاء اول جل کی باب ورواح المؤمنین کی او صاحب مشکات اگر دا حدیث ذکر کرے پا باب دا موجزی کی دا صحیح مسلم نا کنزوس و دریس الوختم زبا دا مشکات تو باب دا موجزی کی ذکر کرے درشان امام مسلم دا حدیث ذکر کرے دے دویم جیس دریس و وات یا سبقی درشانی شیخ عبدالحق اغپا لمعات کی دا حدیث دے ذکر کرے دے بلکی تو گرنو پاشد مشکات کی کنا مشین و نقل کرے دے چویلی دی وقال شیخ فی اللمعات شیخ پا لمعات شرح المشکات جوینی ایراد هذا الحدیث فی هذا الباب ربما یشعر بان سماعهم کان معجزة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما قال بعضهم و اذا اولند دی حدیث دا بندل خبرداری ورکی بندل پو ورکی چی اوریدل دا دا پویو علاو چمرو او اوریدلی دا موجزه و دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکو ایدن علماء ہوئی او دا حدیث مسند احمد دویم جلد یوصل دری یوصل یو دیر شما سبکی اوڑے دی اس را شد عرب علماء ہوتا لجنہ کی دا عرب علماء ہوئی والاصل ان الاموال ان الاموات لا يسمعون ان الاموات عموما لا يسمعون ويأتى الخبر هذا شمري هذا عموما لا يسمعون نداء الاحياء اغناوري اواز جواندو من بني ادم ولا دعاءهم او نا اواز داري كما قال الله تعالى وما انت بمسمع من في القبور اول جلد فتاوى اللجنة الدائمة سلور سوى دواه يا سفر دا جاني بيا فتاوى اللجنة الدائمة وي اول جلد كي والأسر في الأموات أنهم لا يسمعون كلام الناس أسر فمرو كذلك كي دي ناوري خبر الخلق دا جاني بيا وي يوصل وصل ويخ كي اول جلد كي ذاوي ولا ميت يسمع الدعاء من يدعوه ويضر إليه ولو سمعه ما استجاب له. قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاب له. دا شاني وربيا ويا ويوال أسر أن الأموات صالحين كانوا غير صالحين لا يسمعون كلام البشر لقوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور ولكن قد يسمع الله الموتى صوت رسول من أرسله لحكمة من الحكم كما أسمع سبحانه قتلى بدر من الكفار صوت رسوله صلى الله عليه وسلم إهانة وتبكيتا لهم وتكريما لرسوله صلى الله عليه وسلم. دایاتونه وی چې مړی کړي کان یو غیر نیکان ناغي د بنی آدم خبره نه وی. بیا غایاتونه وی بیا وی کله الله غره ځنی مرته د خپل پیغمبر د پیغمبرانو نه اواز ووري د وجه د یو حکمت د حکمتونو نه چې پای کې د الله حکمت دی لکه وی دا بدر کافر ته د خپل پیغمبر اواز اورول او د پاره د سپکوالي د پاره د والی لاوی او پار عزت ور طول خپل پیغمبر تا وی و اما سماع الميت حيث يوضو في قبره قرع نعال مشيعين فهو اسماع خاص ثبت في النص فلا يزاد عليه لاستثنائه من الأدلة العامة على عدم سماع الموتى كما تقدم. یعنی محدثین پر طول و حدیث باندی نظر دے آیاتنو باندی نظر دے وی کم چی اور ایدن دا مڑی لکل چی قبر کی تی خوضی دیشی چی دے اگر تلون کو حل کو آواز ہوئی نوی دای او خاص دغل او رول دی نس آیت حدیث کی راغلی پا دیوانی پا دیاتوال نشی کولی ذکا دا دا دا نور عام دلائلو نچی پا آدم سماع موتا کی راغلی دا دا غین مستثنا دے لیکن سرنگی جی شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ علیہ نے وہ چوال مستثنیات کثیرت مستثنیات دیر او دا شانی بیا پہ یو دائی کی وی دا آن دا دلجنی والا دا یو سل پینزو سل ویر یا خدا یو سل یو پاندوس یو سل دو پاندوس سبی کی وی دا شانی پہ یو مقام کی وی والاسو ان اصل دا دا چی مڑی اغناو نمومن آواز جواندو دا بنی آدم او نا نا چگا دا گئی وی لکا سرنگی چی اللہ ویلی وما انتا بی مسمع من فی القبور ولم یثبت فی الكتاب ولا فی سنت الصحیحة ما يدل على ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع كل دعاء و نداء من البشر حتی یکون ذالک خصوصیت اللہ وہی چرتا نہ دا اللہ پہ کتاب کشتا نہ پہ سنت صحیح و حدیث کشتا چاہتا دلالت کی چاہتا اللہ پیغمبر ہر آواز او خبرہ دا بنی آدم ووری تردی چاہتا دا اللہ دا پیغمبر خصوصیت چاہتا دا سی تمہ خبرہ نشتا ہے اس رائے سے ضرورتا مواہب الرحمن جمال تاوی اغبر تکلشکو مواہب الرحمن اگر اندر دیائیت لاندوائی وہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اموات نہیں سنتے ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ اور جمہور علماء کا قول ہے. مواہب الرحمن دیار لسم زبرا اور شلم جلد زبرا شلم زبارا یعنی کہ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں. بس امام شافعی اور ایک جماعت سے منقول ہے کہ مردہ سنتا ہے. امام ابو حنیفہ و صاحبین اور تمام فقہاء حنفیہ و جماعت علماء کا یہی قول ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں. ادے وہی نا اگر رجوع کرے رہے مدار رجوع علی منی حبادی رحمہ اللہ کا نو معلوم ہے واحد الرحمن لا چاہ دیر کی تصویر نکلو خدا والا نا معلوم چہرہ راجی کرے دا مبتلین تو معلوم ہے یا وہی مترجم کہتا ہے مترجم وہی سوکھ یعنی واحد الرحمن والا وہی گپل عوام کہ آج کل جو لوگ ہنفی مقلدین حتیٰ کہ تقلید کے واسطے دوسروں کی تکفیر تک نوبت پہنچاتے ہیں ان سے نہایت عجب ہے کہ وہ بزرگوں کے مزاروں پر جا کر اپنی باتوں کی داستانیں سناتے ہیں. وہی زنی حنفیان مقلدین چاہے وہی جو تقلید سے پارا کل کل نور کفر تے عمر سے وہی داغی نے نہایت عجبہ خبر ہے کہ بزرگان قبرون لڑشی جو بیاد خلو خبر والے اولوی داستان اوری جا سی جگڑا را او تو بدا چوکے تو بدا چوکے حالانکہ امام ابو حنیفہ و تمام ائمہ حنفیہ سے قاطبتاً مخالف ہے حالانکہ اوجاد امام ابو حنیفہ و تمام ائمہ احناب ہونا مخالف دے اور اس مقام پر وہ قطعی غیر مقلد بن جاتا ہے اور دل تو ایجادے خالص غیر مقلد جوڑ شے ہو جو یمری یوری پس اس ان نفس نفس کے بندوں کا ظاہر حال یہ ہے کہ وہ تقوی و تدین کے واسطے حنفی نہیں تھا بلکہ اسلام میں فساد رخنا ڈالنے کے لیے کبھی مقلد بنتا ہے اور کبھی غیر مقلد ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اسلام میں باہم نظا ٹوٹ ڈالے اور باہمی اختلاف جو مسلمانوں میں فرض ہے اس کی مخالفت کرے. اللہ ہم کو و سب مسلمانوں کو ایسی مصیبت سے بچائے. شرط جی تھی تاسنم خبر شہر کی دئی عمدہ شانی اور ایمان اسلام پر ثابت قدم رکھے. مواہب الرحمن شپیتما اور یوشپیتما زبر جلد یوشتم دے جلد سیم دے یوشتم مطلب ہوگا دے روس یوشتم ستارہ پی تھی دا آیت راجی سورہ روم کے مطلب ہوگا داری لاندی دا سیدھی کلی ندا اگر مسئلہ ہوا ہو دل تمہیں دگا شانے اکڑا ہو آئندہ تو پارا ہے مچی دا تم رہو گے تحقیق ہر کالی بندہ سلتے بس دگا اوش انشاءاللہ جی بیا بھائی بندہ لکھ تحقیق کی وما انتا اونے تو بہا دلوں میں ہدایت کو ان کا اندوتا گمراہ رہنا نشے اور بولے تو مگر آ جاتا کیمان رہ پایا تم گوان دی فہم مسلمون بس دئی جوار کی ہو تم کی حکمن اللہ تا آر کل جوا کیشی حکم دا دا پدیوان نی مراو تو کنگا دے پارا حکم دا سرد انو مکینا چی خبری بکی دے چرا چی اتنی من خلق بایا تنو منگا باندی اتنی میں کئی ویاو مو پتمر باندی چی راجم بکو منگا داری یا امت نے وڑالا دارا چانا چی نسبت درو اکڑی بایا تنو منگا تا بہن منگا رونا وردائی بس افضل تک ریشی تردی پوری ارکل کی رائشی جائی نو بوئی اللہ اے دروئے نسبت دروئے پڑے اتا سوائیات نظماتا حراکی رنو اکریتا سبا دیواننی بحیثیت در پوئینا اما دا کنتم تعملون یا سامل کولتا سوا او ثابت بشی حکم دا عذاب دیواننی فسول دائی کی ظلم کرے ہو دائی پس دائی بخبری نشی کولے علم یارو آیا دائی نبوری انا منگچیو جالنا لیلا گردولی منگشپا یارامو کی لئی پدی کی عورت دیدو والا یقیناً پدی کی خام خا دلائی فار راقوم کی اگر ایمان داری ویوم و پتمر اربان جی کی کب والی شبش پی لئی کی پس پیار بشی آسو کی پاسمان مو کی آسو کی پس مگا کی مگا آسو کی واری اللہ ندا ففضع من فی السماوات و من فی الارض لدین مراد کما دغایا شکی لیدا چی ویون ویوم ینفخ فی الصور نصوب وی شکی لید وزیا او صوب وی شکی لید اغدری بیا نجی صوب وی شکی لید وزیا ناغی وی یو شکی لیدا دو فضعی او دغا شکی لید دو سواعکم دا دغا شکی لید وزیا دسواعكم دا روغو رسول اي زمر غورا سورة اي زمر چهل توي فسواعقا سورت دے یو کم سلویخ آیت بورا چیت سن دے آیت بورا دو کم او یا آیت اتش پیت ونفخ فی زور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون او فب عليه بشتی الیک فس مربشیا بیوش بشی نمالاو داس بیوشی چمرگ ببراشیا نفصعق فس مربشیا وسوک تیری پاس مانو کی آسو تیری پاس مزا کی اللہ من شاء اللہ مگر آسو کی خوخی اللہ اگواری اللہ نپاغی بمر نرازی ناسوک دیا آغا پوری علمان دیا پوری علمان دیا آغا تی مراد دیا بیا تی بلسوک نیلی مراد اصم منو کی غفیح اخرى بیا بکوک والش بلی کی بل بلیا نفیضاهم بسناسا بلی قیام ینظرون اولار بلیا ینظرون چی دوری با دوری با بیا با اولاریا او دوری با مراد دینا سشی دے دادا اولش پی لیدا اولش پی لیدا او سوک وینا دریش پی لئی دیا دریش پی لئی دی نو یوا یوا تی دے ناغد فضعی دا او یوا تو بیوشی دا او دویم دا دویم جی دے انو آغا یو دا پورتا چی دو دا بلا دا پورتا چی دو دا قبرونونا نو دریش پی لئی دیا یوش پی لئی دا چاگی سربا آغی سربا خلق اغبا پیرشیا او یوش پیلی دا چه ایسر ومرشی یوش پیلی دا چه اغد پورتا کی دودا نچه دا کشی نبیا تو گورا یوش پیلی دا سودا اندو فضای دا چه دی آیت کی دا دی آیت کی دا کم کی جمونگا لگیایو ویوم ینفخو بی زوری اپا کمر روانی چپکے بھوکڑے سے بچتی لائی تھی نس پیارا بچی آ رہا سوکھ گری پاس مانو کی آسو گری پاس مزا کی مگر آسو چھوئی اللہ نہ بن پیارا کی گیا مراد کے انبیاء علیہ السلام دی مراد کے سہاگا دیا او فرشتی دی بدئی بس یار نرا دیا بدئی بانی بس یار نی او بلش کی لائی کے دے ناغد سواق دا لکرا کم آیت چنگا راوارو کم آیت چنگا راوارو دو سوئے زمار چی فسوائے کمن فی سماوات و من فی الارض الا ما شاء اللہ ناغد سشی دا آغد ملکی دو دا آغد ملکی دو دا او درہ مچے دے نو قیام ین ضرون آغد پورتا کی دو دا نو سو کوئی گریش پی لگی او سو کوئی دوش پی لئی دیا نو سو جوائی دو دی نا غیوائی دا دیو شکی دو او دو فضع دا یو دا دا یو دا نو بیا مراد دو فضع اینا سشه دی دو فضع اینا آگا یرا دا چی پیارا بشی نو آگا یرا دا چی آگا مفضی دا مرکی دو تا نو دا دیو شای او دا یاری چی دا دید دوار مستاق یوش نمازلو دا آرش پیلی چی انسان با پیل خلق بمری نبیا دا اللہ منشا اللہ نا مراد پوری او غلمان دیا او نور با بیا پارچا واندی مرگ را دی او چی دریش پیلی چی نبیا دا اللہ منشا اللہ چی دی سور نمل کے دے یاد دین مراد شہدان دی نو انبیاء علیہ السلام دیا چی دیوانی فرشتی دی و دیوانی وسیرانی او طول راضی با دی اللہ تا داخلین ذلیل او وی با تغرونا زمان کہتا با دیوانی جامعی ارتن دو سخت ادا بروانی پشانت دو تلور ورینی سن اللہ اللہ دی کار دا اللہ کار کرے دا اللہ کار دا اللہ آگا اتقن کل شے اچھ مضبوط کرے دا رہے ہو شے حیقینن دا اللہ خبردار دا پاس کتاب سا عمل کوئی آسو جراد دے اکل دل حسنتی بنی کئی وانی پس دا پار دا بہتر بدلوئی دے دی تفسیر لکثیر دے لان جلی کی مراد دینا لا الہ الا اللہ دے وی زین العابدین اغویا مراد دینا لا الہ الا اللہ دے نفلہو خیر منہا پس دا پار دا بی بہتر بدلوئی دینا او دی بز گبرا حد دا غرابین پامن مانگیا آرسو جراد دے اکل بس سیعتی فشرک باندیا او دا مانم تفسیری تفسیری من کثیر او مظہری دی کڑی دا فکوبت وجوہم فسترگون بکریشی نسکور بکریشی مخونہ دے بور کی سزا نشی در کو لیتا ستا مگر دایا سکی وی تاسو کتاب سامل کو او آیا یقینا حکم کرے شہر مات دا چی جڑا فریاد آج دی بایتو کمر مالک دلی کلیتا اللہ دی آغرب چیزت ورکڑی کلیتا از پار دی اللہ دی رہو شے و امرتو او حکم کرے شہر مات ان اکونا دا چی شمر من المسلمین دغار کی خوزن کنا حکمن دا اللہ تا وان اصل القران ادا جل ولم در القران الكريم نؤمي امرت ان اعبد وان اكون من المسلمين وان اصل القران مطلب لا دا دوارا تودي باغ مخيا امرت ان اعبد وان لي مطلب دا مال بدر وال خبر حكم شوي امرت ان اعبد وان اكون من المسلمين وان اتلو القران وما بدنيا كي دا كاري سوى ان اتلو القران او دا تلو لمبر قران كريم دي وجن حضر الشيخ رحمه الله قبل مدرسي لنمخ دار القران او برد آيات دي كلي شوي وان اتلو القران او دل در منگا جي قبل لوري كي كم مدرسة دا بول لگي دل اي بان دم دا آيات دي وان اتلو القران دنیا کی وزما دا کاری چلو قرآن کریم لولما نستا و دنیا کی لدا کاری چی عمر لبا دا شولدیز محمد زکریا رحمه اللہ دا غد فضائل اعمال سروارا می قرآن بنا را خلی دا بنا زدہ که ادین با کل تبلیغ نکے اثر دی چی اللہ خوئے لی دی دا دا تبلیغ کتاب دے دا سورہ ابراہیم اخر کی چوئی حاضا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد وليتذكر اولو الالباب فمن اهتدى فصاحبوا هدايه قبول كفايتين هدايه قبل اي دفار دفايتي دفل ران ومن ضل على سجد جمراش وسوى يقينا بما يردر كونكنا او ايا لا يتهمون لله سيريكم ضرب جوبا خيتا سوتا آياته احكام خفل فتاربونا فسؤلت جنيتا سوتا او نظر استانا خبرا دعوسنا كتاب سامل كويا واخر دعوانا